Stones and I, Gone, Gone, Gone. 538 aan het begin van je woensdag. Floris hier, fijn dat je er lekker bij bent vannacht. Hey, ik las het verhaal over een man in Las Vegas die wel iets heel bijzonders tegenkwam in zijn garage. Het hoorde daar niet. Laten we het daarop houden. Hele verhaal hoor je over 7 minuten na Three Doors Down. 100 days have made me older since the last time that I saw your pretty face. Keep it when we don't. like a tunnel vision. Every second that you're with me. No, I don't care what anybody says. Just kiss me. Cause you're the right trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've done, just it ain't nothing new. You know by now we've seen it all. En Zane, eyes closed. Wat is het meest gekke dier dat je ooit hebt gezien? De nacht van 538. Op straat bijvoorbeeld, of in het wild misschien wel. Ik heb wel eens in Canada heb ik bijvoorbeeld een rendier gezien. Een leguaan op Curaçao. Dat is ook wel een gek gezicht. Of mezelf. Als ik in de spiegel kijk, ochtends, dat is ook een heel, heel zeldzaam beest is dat. Ik las een bericht van het weekend over een bijzonder dier dat gewoon op straat rondliep in Las Vegas in Amerika. Daar was namelijk een paar maanden geleden Sam ontsnapt uit zijn kooi bij zijn eigenaren. En Sam is een toekan. En dat beest dat heeft dus maanden rondgevlogen. Is op een gegeven moment gewoon bij iemand zijn garage ingevlogen. En daar kwam die man die garage was, die kwam er binnenlopen. Die zich ineens in zo'n toekan zitten. Ja, en daar is hij dus vervolgens ook gevangen. Maar lijkt me toch een raar gezicht dat je ineens een toekan rond ziet vliegen. Sterker nog dat hij in je garage zit, ja. Dus zat ik te denken, wij hebben trouwens in Nederland ook... Heb je ook wel eens dat je een toekan ziet? Op een of andere manier, die beesten zitten altijd boven op een hotel. Geen idee waarom. Het zijn de hits voor je in het donker. Radio 538, Floris hier. De nieuwe Calvin Harris. Hoor je zometeen naar Dermot Kennedy. Dit is Power Over Me bij 538. I wanna be king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to be for me. Oh, I want you to sing to me softly. Cause then I might run in the dark. That's all that love ever taught me. Oh, I call and I'll rush out. All out of breath now. You got that power over me. Remember the lake and the moonlight. Remember you shivered and shone. I'll never forget what you looked like on that night. But I know that time is gonna take me. I know that day's gonna come. I just want the devil to hate me. Oh, I call and I'll rush out. All out of breath now. You got that power over me. Lesson of love, all that it was. I need you to see. You got got that power over me. My mind, everything I hold dear resides in those eyes. You got that power over me. My mind, the only one I know, the only one on my mind. You got that power over me. Op 538. Calvin Harris, Release the Pressure. Jouw hits, jouw 538. Van Calvin Harris en Kasabian bij 538. Release the pressure. 5 plus 3 is 8. We beginnen aan een nieuwe week. Hoofdrekenen in 30 seconden. 5 plus 3 is 8. En het doel om donderdagavond op dit tijdstip de weekwinnaar te zijn van deze week. Te weten degene met de meeste hoofdrekensommetjes goed in 30 seconden. Wil jij de hoofdrekenarena van 538 betreden? Pak de app van 538 erbij, geef antwoord op de kwalificatiesom. Dan bestaat de kans dat je zo meteen mee gaat doen en een poging gaat wagen om de meeste sommen goed te hebben in een halve minuut deze week. Heb je nou zoiets van, ik heb er zin aan. Ik heb er zin aan, kom er door met die sommen. Pak de app van 538 erbij dus, geef antwoord op de kwalificatiesom 18 plus 20. Dus hoeveel is 18 plus 20? Ga maar even nadenken, ben je eruit? Laat het me weten via de app. Jitterbug. Aan 5 plus 3 is 8, een nieuwe ronde zometeen. Pak de app van 538 erbij en geef antwoord op de kwalificatiesom 18 plus 20. Dus hoeveel is 18 plus 20? Laat het me weten via de app van 538. Gaan we zometeen 30 seconden lang hoofdrekenen. 538, Floris Molenaar. Ook somjeu zometeen naar Huntrix. Dit is Golden. Radio 538. I was a ghost, I was alone, huh, 도어진, huh, 길 속에, given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I live two lives, try to pick both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, could've got too wild, but now that's how I'm getting paid. Could that be on stage?

Ja, ik heb net mijn laatste ritje gedaan. Ik heb net gelost op de fabriek en ik ga nu naar huis. Heerlijk. En ben je zelf ook een melkliefhebber of dat niet? Ja, maar wel uit het pak. Niet rechtstreeks vanuit de koe. Nee? Ik hoorde dus dat veel lekkerder is en veel beter eigenlijk. Ja, sommige mensen vinden het lekker. Ik vind het eigenlijk net een beetje te vet. Ook te vet, dat is het inderdaad. Er wordt eigenlijk alleen maar, hoe meer het bewerkt wordt, hoe meer vet eruit gehaald wordt, of niet? Volgens mij wel, als je halfvolle melk hebt en zo. Dus, maar ja, goed, de een vindt het lekker en de ander vindt het wat minder. Zo is het ook maar net, Mark. Mark, als je er klaar voor bent, dan gaan we overrekenen. Helemaal goed, there we go. Hoeveel is 14 plus 17? 31. 38 min 16? 22. 6 keer 6? 36. 30 gedeeld door 5? 6. 19 plus 15? 44. 31. 41 min 18? 22. 7 keer 5? 35. 24 gedeeld door 4? 6. 23 plus 11? 34. 35 min 12? 23. Die krijg je nog in de Zoomer. Oké, top. Mark, je ging als een raket van start, kan niet anders zeggen. Ja, twee niet. Daarna haperde de motor een klein beetje. Maar jij had er in 30 seconden goed 8 sommen. Nou, hartstikke goed. Dat is een respectabele score, Mark, kan ik uit de historische data melden aan je. Nou, dat is geen slechte score. Af. Zo is het. Als dank voor je dappere deelname komt er in ieder geval een 538 prijzenpakketje kant op. En donderdagavond op dit tijdstip hoor je of je de week weer naar bent geworden. Nou, hartstikke goed. Yes, Mark, mooie avond nog en lekker slapen zo. Zelfde. Hoi. Dankjewel. 5 plus 3 is 8. Doe morgen mee met een nieuwe ronde. Stuur nu je naam via de 538 app. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah.